zakupach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia w piątek, 16 czerwca, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Po przyjęciu przez Sejm nowela ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów wędruje do Senatu. Firma Intel zainwestuje na Dolnym Śląsku, otworzy zakład testowania półprzewodników. Reprezentacja Polski wygrała z Niemcami 1-0 w towarzyskim meczu. Ostatni raz w zespole wystąpił Jakub Błaszczykowski. Senat zajmie się teraz nowelizacją ustawy o powołaniu Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce. Wieczorem nowelę przyjął Sejm. Przewiduje ona m.in., że w skład komisji nie będą mogli wchodzić parlamentarzyści. Usuwa również z ustawy tzw. środki zaradcze, czyli kary, które może nakładać komisja. Do ustawy wprowadzono poprawki, m.in. usunięto termin publikacji pierwszego raportu komisji, który ustalono na 17 września. Doprecyzowano też, kto może stanąć przed sądem w trybie odwoławczym. Wcześniej Sejm podjął uchwałę w sprawie członkowstwa Ukrainy w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. W dokumencie wyraża poparcie dla europejskich i euroatlantyckich aspiracji Ukrainy. Intel otworzy pod Wrocławiem zakład integracji i testowania półprzewodników. O nowej inwestycji poinformował szef rządu. Po wizycie na terenie przyszłej inwestycji premier Mateusz Morawiecki podkreślał znaczenie nowego zakładu. To najbardziej zaawansowane techniki, technologie produkcji, które będą przyciągały jak magnes kolejnych inwestorów. Zakład powstanie w Polsce między innymi ze względu na dużą dostępność wykwalifikowanych pracowników, zaznaczył minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Warto powiedzieć przede wszystkim o 36 tysiącach pracowników branży IT, którzy pracują właśnie we Wrocławiu i w okolicach. To oni razem z doskonałą infrastrukturą, razem z zaangażowaniem naszych zespołów sprawiły, że firma wybrała właśnie tą lokalizację. Intel chce zainwestować w zakład pod Wrocławiem prawie 20 miliardów złotych i utworzyć 2000 nowych miejsc pracy. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia rusza z kampanią edukacyjną dotyczącą najważniejszych zagrożeń onkologicznych. Szef resortu Adam Niedzielski poinformował o nowej odsłonie kampanii Planuje Długie Życie. Nowe spoty i klipy mają dotyczyć m.in. palenia papierosów, picia alkoholu i aktywności fizycznej. Zaczynając od kwestii palenia papierosów, przypomnę, że jest to największy czynnik ryzyka związany z nowotworem płuc, który jest nowotworem najbardziej śmiertelnym. Będziemy również chcieli wskazać na ryzyko picia alkoholu, które również jest odpowiedzialne za nowotwory czy żołądka, czy wątroby, ale oczywiście za całe inne spektrum zachorowań. W kwietniu weszła w życie ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej. Jej celem jest poprawa wyników leczenia nowotworów. Kanclerz Olaf Scholz odwiedził w północno-niemieckim Jagel żołnierzy, którzy od kilku dni uczestniczą w manewrach Air Defender. A w manewrach lotniczych uczestniczy około 250 samolotów z 30 państw NATO. Szef rządu federalnego zapewnił, że Sojusz Północnoatlantycki zachowuje jedność. Olaf Scholz zaznaczył, że Władimir Putin chce nie tylko przesuwać granice, ale również testować zdolności kryzysowe transatlantyckiej wspólnoty. To znak, że jesteśmy w stanie realizować zasady traktatu NATO i wnosić wkład do bezpieczeństwa całego obszaru organizacji. Po to tu jesteśmy i dlatego ćwiczymy. W bazie wojskowej w Szlezwiku-Holsztynie kanclerz spotkał się z inspektorem Luftwaffe Ingo Gerhardsem, który opisał mu przebieg ćwiczeń Air Defender 23. Następnie szef rządu dokonał przeglądu myśliwców z Węgier, Finlandii, USA i Turcji. Na koniec zasiadł w kokpicie niemieckiego Eurofightera. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W Zamościu rozpoczęło się jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce. 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji. Dwa teatry. Podczas gali otwarcia wielkimi nagrodami festiwalu za wybitne kreacje w Teatrze Radiowym i Telewizyjnym uhonorowani zostali Zofia Kucówna i Krzysztof Wakuliński. Nieobecna na gali w Zamościu Zofia Kucówna w nagranym podziękowaniu podkreśliła, że kocha teatr i widzów. Ja należę do szczęśliwych osób. Spotkanie z publicznością dla mnie to jest najpiękniejszy moment. Dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła podkreślił, że drugi laureat Krzysztof Wakuliński to jeden z rekordzistów na scenie radiowej. 1351 słuchowisk. Krzysztof Wakuliński wyznał, że pracę w Polskim Radiu traktuje jak oddychanie. To jest tak naturalne, od zawsze się w to weszło. Ja jestem po prostu w środku, więc bardzo proszę korzystać, póki mogę i chcę. W tym roku o Grand Prix i liczne nagrody festiwalu rywalizuje 16 spektakli teatru, telewizji i 28 słuchowisk radiowych. Zamościa, Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. O sporcie Mateusz Warianka. Dobry wieczór, zapraszam na sport jeszcze z PGE Narodowego, gdzie przed momentem zakończył się mecz reprezentacji Polski z reprezentacją Niemiec. Towarzyskie spotkanie wygrane przez biało-czerwonych 1-0 po bramce Jakuba Kiwiora z 31 minuty. Dośrodkowanie z prawego narożnika boiska Sebastiana Szymańskiego, no i w polu karnym reprezentacji Niemiec najwyżej w powietrze wyszedł Jakub Kiwior i pokonał Ter Stegena. Też ważna rzecz, jeśli chodzi o to spotkanie, to pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego, który dziś zagrał w narodowych barwach po raz 109 i po raz ostatni. Został fantastycznie pożegnany przez polską publiczność, też przez swoich kolegów z reprezentacji Polski, sztab szkoleniowy, ale także przez reprezentantów Niemiec, którzy wspólnie z naszą kadrą utworzyli dla naszego byłego kapitana, dla naszej legendy specjalny szpaler. No i też jeszcze jedna ważna informacja tego wieczoru. To drugie dopiero w historii zwycięstwo reprezentacji Polski nad reprezentacją Niemiec. Pierwsze zdarzyło nam się w 2014 roku, kiedy to podopieczni wówczas selekcjonera Adama Nawałki wygrali 2-0 po golach Arkadiusza Milika i Sebastiana Mili w eliminacjach Euro 2016. No a dziś towarzysko również udało nam się zwyciężyć, także same dobre informacje dzisiaj, oby chociaż tak korzystny wynik powtórzyli biało-czerwoni za 4 dni w Mołdawii, gdzie zagrają o punkty w eliminacjach Euro 2024. Też dziś mecze kwalifikacyjne odbyły się w innych grupach. W tych ciekawszych spotkaniach Finlandia pokonała 2-0 Słowenię, Dania zwyciężyła 1-0 Irlandię Północną, a też zwycięstwo wyjazdowe 3-0 Francji nad Gibraltarem. Ukraina 3-2 po bardzo emocjonującym spotkaniu pokonała Macedonię Północną, no a Malta zgodnie z przewidywaniami 0-4 uległa Anglii. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu, lokalnie zanikające burze. Temperatura minimalna od 10 do 15 stopni, a w rejonach podgórskich od 6 do 9. Trójka. Program trzeci. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Rock and Roll Radio, let's go. 8 minut po godzinie 23. Marek Wiernik przy mikrofonie. Najlepsza pora na rock and rolla właśnie do północy. To co, startujemy od królowej, no w pewnym sensie, królowa glam rocka, Suzy Quatro. Ale Quattrocci tak naprawdę nazywa się Suzy. Dziadek był Włochem, no a mama Węgierką, taka ciekawostka. A zaśpiewa wielki klasyk Neila Younga, Rockin' in the Free World, Suzy Quatro. Yeah. trzeciego polskiego radia, klasyk Nila Younga i klasyczna bardzo artystka Suzy Quatro. Proszę Państwa, to teraz dla odmiany zespół, no nie zaliczający się na pewno do klasyków, ale zasłużony zarówno dla Londynu, jak i dla Nowozelandczyków, bo grupa już ponad 20 lat nagrywa płyty, koncertuje i wydaje mi się interesująca. The Wiles, tak nazywa się ten angielsko-nowozelandzki band. The Wiles, please. Nothing but a smile, nothing on, nothing but a smile. You are nothing but a child. ale oni świetnie grają. Londyn, Nowa Zelandia, The Wales, tak nazywa się ta grupa. No i fantastyczny wokalista Finn Andrews w trójce The Wales. Proszę Państwa, to nasi teraz będą, dwóch panów. Jeden pan Antoni Wroński, aka Wrona, bas, wokal. Drugi pan to Grzegorz Imielski, aka Mały Bębny. No, Wrona to w Anglii swojego czasu w takim zespole The Mercy House. No, cała masa projektów. Ważna jest płyta. Czemu nie? Wrona pod tym szyldem. Zapach Tomaszowa. Sytuacja Wrona w Wrona Antoni, jeszcze mały za bębnami. Proszę Państwa, to teraz w Trójce zespół, no, który powstał na chwilę, no ale myślę, że powinien zapisać się w historię. Myślę, że się tam na wielu kartkach zapisał, bo skład niesamowity, niepowtarzalny. Zacznę od nazwy Shandy's Addiction. To jest nazwa grupy, która postanowiła nagrać na taką specjalną płytę poświęconą zespołowi Kiss. Ładny tytuł całego wydawnictwa, Kiss My Ass. Chodzi o grupę Kiss oczywiście i teraz ten skład. Bo tak, na basie Billy Gold, czyli człowiek z Faith No More. Wokal Maynard Keenan z Tula. Gitara Tom Morello, jeszcze za Tomem, za bębnami zasiadł Brad Wilk, panowie z Rage Against the Machine. No, skład wyborny, tak jak powiedziałem, niepowtarzalny. No i teraz zagrają, co potrafią, z repertuaru Kissów Calling Dr. Love. We'll be right back. Gdańska, że tam wilk z tyłu, Basik Gulda, no i Maynard oczywiście na wokalu. Shandy's Addiction, tak ta supergrupa nazwała się kiedyś. Przyniosłem do studia płytę Suzy i zespołu The Banshees. To była ostatnia płyta tegoż zespołu, to był rok 1995. Mówię o Suzy, bo ona powraca. I bardzo dobrze, może coś fajnego usłyszymy. Ciągle młoda, 57 rocznik, wow, pełna awerwy. Bogata historia, pamiętam, bo to Malcolm McLaren wprowadzał w zasadzie do tego biznesu. Banshees, Creatures z Budgie, no i cała masa, długo można by opowiadać. Z tej płyty The Rapture zagramy sobie. Utwór wybrałem dla Państwa i dla siebie na teraz. Love Out Me, Suzy w trójce. I'm tylu latach, jak dobrze się tego słucha. Suzy and the Banshees z albumu The Rapture. Proszę Państwa, to teraz Eddie Vedder będzie. Przypomniałem sobie o tej płycie Earthling. Dawnośmy nie zaglądali do tego albumu, a tam przecież różne perełeczki, świetny skład muzyków towarzyszących. No i ta perełka największa, utwór Try z udziałem Stevie'ego Wondera na harmonijce ustnej. To króciutko, to jest niecałe 3 minutki. Try, Eddie Vedder. I could say something more you would deny. I beg forgiveness, but I didn't do the crime. I will try, baby, I will try. I will try, baby, I will try. Like this. One, two, three, four. Oh, bound by ambition, burn beneath the light. Oh, rope into a tug of war tonight. I'll try, baby, I will try. Here comes the guilt rising up. I don't know why. The only word I have an issue with has gone by. Oh, I'm good man. Good man don't have to pretend. With the elements, earth, sea, and sky, hidden like the witness in your eyes. Our light is a canyon, live it deep and wide. I will try, baby, I will try. Oh, try, baby, I will try. Try, baby, I will try. One, two, three, four. Super. Eddie Vedder, Stevie Wonder w trójce. No i nasi teraz będą, tak coś mi się wydaje, że ta łysa góra w tej audycji Rocka Klasyka według Wiernika jeszcze nigdy nie wystąpiła. No dobrze, jest okazja. Nadrabiamy zaległość, bo jest nowa płyta Łysej Góry W Ogniu Świat, tak nazywa się to wydawnictwo. Interesujące. W największym skrócie chodzi o to, iż od ilu? 11 lat Łysa Góra z Piaseczna świetnie łączy muzykę folk z muzykę tradycyjną, tradycje polskiej wsi tu się kłaniają, z metalem, z generalnie z muzyką rockową. No i żeby za dużo nie mówić, to zajrzymy sobie do tego nowego albumu Łysej Góry. Wolność to jest tytuł tego utworu. ale to jest bardzo dobre. Łysa Góra z tej swojej najnowszej płyty W ogniu świat, tak nazywa się album Wolność. No dobrze, proszę Państwa, to teraz trochę historii, ale w nowym wydaniu, bo ta muzyka, która zabrzmi za chwilę, została odświeżona, zmiksowana na nowo. Chodzi o projekt sprzed lat 40 i między innymi dlatego Brian May postanowił go przypomnieć na 40-lecie właśnie. To był rok 1983, przerwa w działalności grupy Queen i Brian May postanowił coś zrobić z przyjaciółmi. Brian May and Friends, taki projekt, i kolejny projekt to mini LP, mini album o tytule Starfleet Project. To zostało wydane 31 października 83 roku na Halloween z gościnnym udziałem świetnych muzyków, ale przede wszystkim z drugim gitarzystą Eddie Van Halenem. Tak jest. No i teraz 14 lipca całe wydawnictwo świeżutko brzmiące przed 76. rocznica urodzin będzie Briana Maya i tuż przed tym zdarzeniem ukaże się to wydawnictwo. Starfleet. No to posłuchajmy wersji singlowej. Oczywiście w roli głównej Brian May obok Eddie Van Halen. Call and say tak to ładnie zabrzmiało nam po 40 latach. Brian May, jeszcze Eddie Van Halen, jeszcze kilku innych świetnych muzyków. Star Fleet w trójce. Proszę Państwa, to będą teraz nasi i to będzie debiut. 8 maja ukazał się pierwszy album zespół z Krakowa o nazwie The Pox. Pox, tak przy okazji, dziś wieczorem w Poznaniu z Atomic Roostera, więc z klasykami wspólny koncert. No to teraz Acid, to jest tytuł utworu, grupa The Pox. Proszę Państwa, prawie wszystko, a w tym wydaniu audycji Roka Klasyka według wiernika Jimiego Hendrixa sobie zostawiliśmy na koniec i to będzie wspaniały utwór, wspaniała uczta muzyczna Voodoo Child. Przypomnę, 68 rok na płycie Electric Ladyland. Jimi Hendrix Experience, Michał Jakubik, audycję zrealizował Marek Pawlukiewicz, mnie wspomagał, mówił do Państwa, grał dla Państwa. Marek Wiernik, a teraz już Jimi Hendrix. Okay.